powiedzieć, słab nagrywaje. Puść to w internet, to się nadaje. Każdy dziś może nagrywać podcast. Każdy zadaniu takiemu sprosta. Taki duży, taki mały może podcast mieć. Taki gruby, taki chudy może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Jeśli nic nie masz do powiedzenia, słuchaj podcasty i nie bądź leniem. Pisz komentarze pod odcinkami. Autorzy bardzo wdzięczni są za nie. Taki duży, taki mały może podcast mieć. Taki gruby, taki chudy może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Gdzie można dzisiaj usłyszeć podcast? Podcast na fonie, dużo ich spotkasz. A jeśli pragniesz znaleźć kogoś, to musisz zajrzeć do katalogu. Taki duży, taki mały może podcast mieć. Taki nowy, taki duży może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Podcastową 420, 5 o'clock, 7 niebo, amplitudy, chwila, rujownia, audycja, trzecie oko, bez 180, barka, role, bez kidu, bez nastu, brak sygnału, kafu makabra, celuloid, cieni przyszłości, kredendowi, to jest czas na kwas, 6, 19, 66, deszcz, diadokracja, litera, widorowi, łatka, druga strona, medal, dual, szok, dyktafon, dyktafon, grafika, dźwięk, oszczelny, echa, rynku, energia, tak nie wnika, jądrowa, rekwele, podcast, fantasmagoria, filmowy, filo, gitarowy, glosa, głową, chmur, herbata, utopiecki, historia mojej emigracji, kochany, chodyni, kukafon, indywidualny, Japan Animation, jaskinia, głupoty, kapok, kanta, karburator, kasania, księdza, piętra, konsolidacja, kontestacja, lekcja z wiki, living, walkie-talkie, osiowisko Lubika, Smitty, Anand, masa krytyczna, mała, wielka firma, morzeński, podcastem UKM, mroczna strona, kurwa, na 100%, nasza agena, wagę, na wesołą marynarza, na drugiej ziemi, nauka, głosu pierwszego wieku, miał pokoń, mów nikomu, o filmie, o gibie, o mordę, o zimie, odwyt, okiem chrześcijanina, papa, kafe, paranormalny, rececie, podcast, pełna powaga, pierwszy podcast, jaski, nasilania, podnośnik, sojusz, z Polski, wikrotki, pan zachowuje, swoją, swoją, bezpieczną, może podcast mieć. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie, jak to mówili ludzie z czego? Pamiętasz ten wstęp taki? Tak, pamiętam. To była audycja satyryczna nadawana kiedyś jeszcze w programie trzecim, a później w niedzielny poranki w programie pierwszym. Trzecim, w trójce. Powtórka z rozrywki. Tak. Było. Ale, a tak, być może, że w niedzielę było... później w jedynce była powtórka. Możliwe. Tak, tak. To było tych dwóch panów, którzy mieli taki hymn. PPP. Polska Partia Protestująca protestuje dobrze, zawsze. Dobrze, dobrze. Już. Protestów mamy dosyć w tym tygodniu. Oj, bardzo dużo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Chociaż my siedzimy dosyć daleko od tych protestów. Uciekliśmy za wielką wodę. Znaczy za taką średnią wodę, można powiedzieć, bo za wielką wodą siedzą górale i inni tacy. Tak. Różne miłośnicy zwierzątek różnych w Kanadzie na przykład. A my siedzimy sobie w Anglii i z tej strony wita Was Robert Kessling z miejscowości prześlicznej, która się nazywa Canterbury, a z drugiej strony moim rozmówcą jest, współprowadzącym jest... Jacek Kuchmistrz z Newport Pagnell, historyk Count. Tatry. Taki niepewnym głosem, ale bardzo urocze tereny. Byliśmy kiedyś z Wiolą, zostaliśmy zaproszeni i naprawdę bardzo fajnie urocze. No dobrze. Ale do rzeczy, jest to kolejny odcinek podcastofonu o numerku 45 już chyba i będziemy przedstawiali, jest to odcinek taki można powiedzieć awaryjny, bo wyszło tak, że Jacek zapisał się na ten odcinek, ale nie dodał nikogo do kalendarza i w sumie sam do siebie napisał i nikt o tym nie wiedział i w związku z tym z przerażeniem odkryłem, że nie ma osoby, która dzisiaj by poprowadziła ten odcinek. No i wielki problem, a się okazało, że Jacek był umówiony z pewnym jegomościem, tak, też znanym i lubianym w pewnych kręgach. I co, Jacku? No tak, i od 2 tygodni nie mogę się skontaktować z barmanem. A w zeszłym tygodniu, w sobotę, on przez moment dał znać. Ja miałem kłopot techniczny, bo tutaj miałem akurat Skype'a przez telefon włączonego w telefonie, a miałem ręce w mące i nie mogłem, a w zasadzie nie mogłem rozmawiać, bo tutaj razem z Gabrysią byliśmy w kuchni i robiliśmy nowy rodzaj chleba. No bo to wiesz co, to ja myślę, że tej historii już wystarczy. Myślałem, że to będzie krótka opowieść, że były umówione 2 osoby na nagrywanie dzisiejszego odcinka, ale z tego nic nie wyszło. No i w związku z tym właśnie jest awaryjne lądowanie. Być może pójdzie nam to jak w Ronie, a być może pójdzie nam to jak zwykle. Mam nadzieję, że to pierwsze. W związku z tym, że awaryjny odcinek, no to troszeczkę przyspieszymy i zrobimy to w sposób taki inny niż zazwyczaj. A w ogóle to przymierzamy się do tego, aby odświeżyć nieco formę podcastofonu, o czym może troszeczkę na koniec. I zaczynamy tak. Zaczynamy 4 listopada, kiedy to ukazał się odcinek Faszyści i Komuchy. Autorem jest Martin Lechowicz i podcast nazywa się Raport Martina. Raport Martina to jest jakby ewaluacja jego poprzedniego projektu. Z perspektywy możemy powiedzieć, że Martin jest prorokiem, ponieważ prezentuje nam kilka rodzajów pracy reporterskiej, mainstreamowych środków przekazu i jak rozmawia Polak z Polakiem. Tam jest dosyć tak troszeczkę masakrycznie, bo tam panowie najpierw obrzydzają się obelgami, po czym przechodzą do rękoczynów. Jak również jest mowa o tym, iż w jednym z afrykańskich krajów zaprzestano pewnej reklamy, w której to reklamie aniołowie pod wpływem poczucia zapachu pewnego dezodorantu spadają z nieba i ktoś w tym kraju afrykańskim pomyślał, że tak może być naprawdę, także ludziom nie wolno tych reklam pokazywać, bo aniołowie zaczną spadać. Dobra, poczekaj, myślałem, że ten podcastofon będzie troszeczkę inną formą, a tą innością miało być krótsza informacja. Dobrze. I tak, żebyśmy nie zdradzali specjalnie zbyt wiele z tego, co jest w odcinku. Mamy zachęcić do słuchania, a nie tyle zdradzać zbyt wiele szczegółów. Kolejnym odcinkiem również 4 listopada jest wielka mała firma, właściwie mała wielka firma, 6 pikseli oddalenia. Paweł Tkaczyk, Marek Jankowski nadają. Nadają nam o 6 kręgach, przez które możemy się dowiedzieć, znaczy wysłać jakąś wiadomość i prawdopodobnie przy 6 osobie, osoba nam nieznana, tą wiadomość otrzyma. Panowie ogłaszają konkurs na swoje promo i opowiadają właśnie o tej książce 6 pikseli oddalenia. I tutaj nie będę dużo zdradzał, tylko chciałbym powiedzieć, że odcinek trwał 22 minuty. Aha, miałem o tym nie mówić, przepraszam. A jeszcze tylko tego jedno chciałem powiedzieć, że tam panowie mówią o tym, co zrobić, żeby zaistnieć na Facebooku i na Twitterze i w tych sieciach społecznościowych Web 2.0. Dalej, 5 listopad, więc przechodzimy do kolejnego dnia. Nowy, taki w miarę świeży podcast w naszym katalogu. Agent Tomasz się nazywa i jest to podcast Tomka Agenckiego, dlatego pewnie taka nazwa podcastu, a tytuł odcinka Zadłużone Stany Europy kontra socjalistyczne Republiki Ameryki. Tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, jest to przegląd, to jest taka, powiedzmy, jakaś lista, bo tam jest poczekalnia, potem wymienionych jest 10 różnych newsów z Europy, z Ameryki, czyli powiedzmy z całego świata. Ja tylko powiem, ponieważ podcast jest wielotematyczny, więc w telegraficznym skrócie tylko chciałbym powiedzieć, że między innymi jest poruszany temat ekologiczny wyższości toreb plastikowych nad papierowymi, choć większość by myślała, że powinno być, jeżeli myślimy ekologicznie, że jest całkiem odwrotnie. I tutaj są przedstawiane dane, ile kosztuje wyprodukowanie takiej torby papierowej i z drugiej strony i plastikowa torba, jakim zagrożeniem jest na przykład dla meduzy. A poza tym to jest taki polityczno-gospodarczo-socjologiczny przegląd różnych wydarzeń ze świata. I dalej mamy Beskitu, czyli znani i lubiani przez wszystkich, a z odcinkami już jest różnie, bo raz chłopaki mają lepszy, raz gorszy dzień, jak każdy zresztą. Tym razem chyba tylko Michał nadawał w Beskitu, bo o tym podcaście mowa, odcinek pod tytułem Filmy pod kluczem Świat i socjaldemokracja. Tak, i tutaj głównym jakby pretekstem do stworzenia tego podcastu było to, że słownik czy encyklopedia miała być otwierana na jakiejś stronie i palcem wskazanym przez kogoś miało być czytane hasło i na podstawie tego hasła przytaczane filmy, ale to jest tylko pretekst. Natomiast z wielu filmów, które wymienia, między innymi jest rozwodzi się troszeczkę nad filmem Jak poznałem twoją mamę i o stosunkach międzyludzkich i kto to jest Patrick Harris, czy tak naprawdę on jest kochającym inaczej, czy nie. W jaki sposób podejść do filmu Popiół i Diament? Co się stało z Wajdą? Ja tutaj może dodam, że Filmy pod kluczem to jest jak gdyby taki podcykl, który się ukazuje również pod szyldem Beskitu, czyli wewnątrz Beskitu ukazują się filmy pod kluczem i właśnie to jest ten cykl, który został zaprezentowany. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego Jacek mówi takim głosem, to dlatego, że ja go próbuję teraz przywołać do porządku i go skarciłem mocno, nakrzyczałem na niego jak ojciec na syna. I teraz Jacek jest taki przygaszony i próbuje się zachowywać porządnie. Dobra, dalej. Także 5 listopada ukazał się podcast o numerku 64. Znaczy odcinek o numerku 64 zatytułowany Koreb herbowe, a jest to podcast o piwie, który jest realizowany przez Mateusza Baniuszewicza. Tym razem w podcaście, do tego podcastu Bania zaprosił swojego kolegę Stacha, którego głos mogliśmy poznać już wcześniej. Omawiają to piwo, o którym powiedział Robert. Piwo jest dostępne w drodze z uniwersytetu, czy tam z Politechniki, tam gdzie on studiuje, do swojej bursy, tam swojego domu, powiedzmy, ale piwo jest drogie. I jeżeli chcesz wiedzieć, ile punktów dostało to piwo, podpowiem Ci tylko, że jeden z prowadzących piwo ocenił na 8,5, ale kto to był, no to dowiesz się, gdy wysłuchasz podcastu o piwie. Tyflo Podcast to kolejny podcast, który ukazał się 5 listopada. Tajemniczy tytuł odcinka Esys 40. Pod tą nazwą kryje się monitor Brauna, czyli monitor dla osób słabowidzących, niedowidzących lub niewidzących wcale. I w tym podcaście autor, czyli Robert, prezentuje nam ten monitor. Monitor jest bardzo drogi, opisuje jak wygląda, jakie są dane techniczne, okazuje się, że tych monitorów jest kilka rodzajów i na koniec w dzisiejszym tygodniu zapowiada jako pierwszy premierę iPhone'a 4S na polskim rynku telefonów komórkowych. No, powiem sobie, że trochę mnie zdziwiło, że pojawiły się ekrany brajlowskie. No, z jednej strony nie powinno mnie to wcale dziwić, a z drugiej strony nigdy o czymś takim nie słyszałem i jest to świetna sprawa, świetny pomysł i w końcu gdzieś tam wyciągnięcie troszeczkę rąk, czy też w ogóle świata w kierunku osób niewidzących, niedowidzących. Dobra, 6 listopada natomiast, czyli kolejnego dnia, Kajetan Krykwiński, Damian Statkiewicz, obaj z podcastu Audycja Mobilnych and Geek Cloud, wypuścili odcinek o tytule Ostatni odcinek audycji mobilnych. Ja ze swej drogi, ze swej strony dodam, że jeszcze był Krzysztof Maczyński jako gość i jeszcze parę osób dzwoniło. Panowie żegnają się. Zresztą ten tydzień można powiedzieć, że jest w pewnym sensie pod znakiem między innymi schizmy, ponieważ panowie zapowiadają, że w tym tygodniu w niedzielę będzie ostatnia audycja mobilnych Geek Cloud. Dzwonią słuchacze, protestują, mówią, żeby oni nie przestawali nadawać swojej audycji, bo jest profesjonalna, dobrze zrobiona i soczysta w wiadomości i przydatne informacje. Głównym tematem jest system nawigacji satelitarnej GPS i tam już technicznie wypowiadają się, jak to jest skonstruowane, na jakiej zasadzie to działa i tak dalej. No, dla mnie to troszeczkę miejscami była czarna magia, ale tu ja nie jestem żadnym tam geekiem. I dlatego warto wysłuchać takich podcastów technicznych. Dalej mamy w katalogu Jaskinie Głupoty, Krzysiek Sobieraj, znany jako Krzyszman, nie jedz kurczaka, zjedz wronę. Co się pod tym kryje? Pod tym kryje się to, że Krzysztof jest zbulwersowany. Dlaczego robi się tyle szumu po tym zjawisku? Nie. Dlaczego robi się tyle szumu po tym, jak pilot wykonał swoje obowiązki? Jakby ludzie zapomnieli, że ten pilot, który pilotował ten samolot, również chciałby wylądować awaryjnie, ale dobrze, bo również chciałby żyć tak jak pozostali pasażerowie. Drugim tematem, z czego ja się cieszę, jest temat omawiania filmów o Wiedźminie i zagadka o tym, kto jest specjalnym gościem Krzyszmana w tym odcinku. Ale żeby się dowiedzieć, kto jest specjalnym gościem w tym odcinku, zapraszamy do wysłuchania tego podcastu. W każdym razie osoba przez niektórych uważana za zmarłą. Okazuje się, że chyba nie. Tajemniczo. A my przeskakujemy do następnego odcinka, jakim jest Magatka, numerek 16, o tytule Czytamy na Makach i dyskietki wciąż żywe. Niesamowita sprawa, proszę. Panowie opowiadają o Kindlu. Coraz więcej osób znajomych z mojego otoczenia dokonuje zakupu tego. Ja jeszcze się waham, zastanawiam. Podobno w przyszłym roku ma wyjść jakaś lepsza, ulepszona wersja, ale nie wiem jeszcze. Jeszcze mówię szczerze, nie miałem tego organoleptycznie w dłoniach, także nie wiem, jak to jest. Są same pochwalne informacje na ten temat. Panowie porównują, czy lepiej czytać na właśnie Kindlu, czy na iPadzie. Co jest lepiej czytać na Kindlu, czy na iPadzie? Książki, czy gazety? Ile to kosztuje? Druga zapowiedź premiery iPhone'a 4S. I tutaj, mimo że mieliśmy skrótowo mówić, ja tylko chciałem zdradzić pewien wątek, ponieważ podcast jest wielowątkowy, ale cały czas zanurzony w klimacie produktów Apple. Ja bym chciał tylko przytoczyć tylko jedną rzecz, która mnie rozbawiła bardzo. Gdy pewien pan zadzwonił do biura obsługi klienta Apple Polska w sprawie, że nie może zainstalować sobie w programu iOS 5, bo mu się w połowie pobierania tego programu cały system wysypuje. Pani powiedziała, żeby on sobie zarchiwizował wszystko, co ma na iPhonie i zgrał to na dyskietkę. Dlatego są wciąż żywe. A ci tajemniczy panowie to Michał Masłowski i Przemysław Marczyński. Jeszcze dopowiem tylko o jeszcze jednej bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ ja nie słyszałem, żeby takie coś było na Windowsa. On opowiada o takim programiku na komputer czy na laptopa, który jest zsynchronizowany z, znaczy zsynchronizowany jest w ten sposób, że on wie, w którym miejscu jest twój komputer i kiedy zapada zmrok. I on automatycznie w przeciągu godziny czasu powoduje, że podświetlenie ekranu się zmniejsza i gdy pracujesz w nocy, nie męczą ci się oczy. To tylko tyle. No to, to fajnie, ale jeżeli do tego nie jest użyta kamerka na przykład, to może to działać trochę źle. No bo wystarczy zapalić lampę jakąś i wszystko bierze w łeb. Dobra, Teoria Chaosu na żywo to jest kolejny odcinek. Cloud Monet w 20, zaraz tak patrzę sobie, audycja 2110. A jak on ci wyjaśni? Pod tytułem. Ja ci to wyjaśnię. Aha, dobra, no to dobrze. Czyli tytuł audycji jest 2110 pod tytułem HHO w praktyce po raz drugi. Alfred Gość. A to jest odcinek, który ukazał się 6 listopada. Tak, on się ukazał w naszym katalogu 6 listopada, ale tak naprawdę to odcinek był na żywo właśnie 20. I tu fajnie na początku troszeczkę klot się zakręcił, bo mówi tak, że witał w 21. Audycja jest 21 października, czyli w piątku, a może 22, bo już października, bo już jest sobota. Typowa audycja, ale czy typowa to może nie, może zacytuję coś, może powiem coś o wodzie, a może nie. Tak, to troszeczkę taki tajemniczy, taka teoria chaosu tajemnicza. Generalnie jest to druga część rozmowy z panem Jerzym, inżynierem, który opowiada o takim urządzeniu, które z wody pozyskuje wodór i tlen i to jest wstrzykiwane do komory silnika. Prosi o zwrócenie uwagi na jakość tych produktów, które są sprzedawane na portalach aukcyjnych i zapowiedź jest właśnie Claude'a Monet, który jest w posiadaniu właśnie takiego urządzenia. On to będzie montował w swoim pojeździe i zda nam relację, czy rzeczywiście oszczędność jest na paliwie. Tak, czekamy na testy, a przeskakujemy sobie do kolejnego podcastu. Andrzej Famielec z Dzikiego Miasta, tym razem odcinek już 14, Żywot Człowieka Chorego. I w tym podcaście, jest to pierwszy podcaścik Andrzeja, ale nie ostatni, sami się przekonacie po słuchaniu dalszej części naszej audycji, Żywot Człowieka Chorego. Podobno właśnie w Polsce, żeby chorować, to trzeba mieć zdrowie. I tak dochodzę do takiego wniosku, słuchając tego podcastu. Andrzej tu walczy z lekarzami, z całym systemem, czyli z zakładem opieki, usług zdrowotnych, czy opieki zdrowotnej. I wszyscy go ostrzegają, żeby nie wybierał szpitala w Bochni, bo to jest podobno mordownia, ale na głos nie można o tym mówić, żeby cię nie oskarżyli. Jednak napotyka na swojej drodze leczenia. No, treści nie zdradzaj za wiele. Sorki. Treści nie dobra. Zdradzaj. Ludzie... No, to bardzo fajny tak. Podcast. Zmęczonego człowieka, chorującego. Tak. Zachęcajmy jak najbardziej, ale bez mówienia, co jest w podcaście, bo to by było bez sensu, aby ludzie u nas dowiedzieli się wszystkiego i nie musieli sięgać po te podcasty, a przecież zależy bardzo wszelkim autorom na tym, aby ich podcasty były wysłuchane i była interakcja z ich właśnie podcastami, także zostawiajcie ludzie komentarze, naprawdę to jest dla wielu osób jedynym takim podziękowaniem ze strony słuchaczy. 7 listopada ukazał się Hukafon i tam Marcin i Robert, czyli Pichont i 420 nadają Czas Świra podcast. Tak, i tutaj możecie zauważyć, że pod tym podcastem pojawiły się gwiazdki. Gwiazdki wróciły. Hurra! Ale nie o tym była mowa. Mieliśmy mówić o podcaście. Podcast jest coraz lepszy. Ku mojej radości ucieszę, ponieważ powiem szczerze, że początki, pierwsze odcinki nie za bardzo mnie zadowalały, nie za bardzo mnie interesowały. Może powiem tak, nie interesował mnie. Podcast jest coraz lepszy. Panowie się coraz lepiej dogadują, stanowiąc coraz lepszy duet. Dzięki nim robimy podróż po świecie. Dowiadujemy się, że w Holandii między innymi są pociągi bez toalet. Pytają się i my pytamy też. I taki to był ten podcast. O. Po północy natomiast, 7 listopada, nadał Andrzej Famielec, bardzo płodny ostatnio podcaster. Coraz więcej nam się tworzy takich płodnych podcasterów, którzy robią kilka różnych projektów i łapią różne sroki za ogon. No i tak, odcinek po północy, 00, Grand Zero, taki tytuł. Tak, i to jest taka, to będzie takie przekładanie, to będzie Pichont, Famielec, Famielec, Pichont. No w każdym razie to jest pierwszy odcinek, tylko jedno słowo. Andrzej jest zamiłowanym historykiem, kończył teologię, ale dlaczego on zatytułował to Grand Zero zamiast powiedzmy poziom pierwszy, to powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Jest to zapowiedź nowego podcastu Po Północy, a jest jego z przeszłości zapowiedź po tym, że miał do wyboru zostać komunistą albo księdzem. I prezentuje to, mówi, że jest podcasterem i zaprasza na kolejny odcinek swojego podcastu. No Grand Zero chyba dlatego, że to jest taki przedpremierowy odcinek, tak? Bo dopiero będą te prawidłowe odcinki, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. I dalej, 7 listopada, małe filmidło, Jasiek nadaje odcinek już o numerku 15, a tytuł tego odcinka, ja go proszę, a on i tak mnie nie słucha. I teraz będzie efekt dźwiękowy. A dlaczego? A dlatego, że Jasiek jest podziębiony, lekko chory i w związku z tym prowadzenie mu nie za bardzo idzie. Dlaczego taki tytuł? Bo on tak mówi i właśnie chcę powiedzieć, parę razy się powtarza. Generalnie, podcast jest dla wszystkich tych, którzy by byli zainteresowani zanurzeniem się w świat seriali zagranicznych i przede wszystkim zagranicznych, czasami polskich, ale przede wszystkim zagranicznych. Co się dzieje w tym świecie? Oprócz tego małą wycieczkę panowie robią do filmów, zapowiedzi różnych filmów takich, powiedzmy, nieserialowych, kolejnych części różnych tam. No i w zasadzie to wszystko. No, cały podcast kręci się wokoło, tam nie jest, Jasiek nie jest sam, jest ze swoim współprowadzącym. I cały podcast kręci się wokoło filmowych różnych premier i zapowiedzi. Ja bym tylko ze swojej strony dodałbym tylko, że chciałbym, żeby oni przynajmniej te premierowe odcinki pokrótce omawiali. A poza tym, no to fajnie. Każdy się rozwija. Wiadomo, takie często konstruktywne uwagi są na wagę złota. Przynajmniej jak ktoś chce się rozwijać. A dalej mamy znowu Andrzeja Famielca, tym razem Kafe Dzikie Miasto. Numerek 4, Akwarela Cafe. I w tym podcaście Andrzej robi nam recenzję zarekomendowanej przez siebie kawiarenki, w której w bardzo przyjemnej atmosferze, w przyjemnym takim nastroju można napić się kawy, czyli Andrzeja, to już wiemy z poprzednich odcinków różnych jego podcastów, jego ulubionego napoju. A tą kawiarenkę możemy znaleźć na rynku w Lublinie. I przeskakujemy do kolejnego dnia, 8 listopada, Tyflo Podcast kolejny raz w naszym katalogu, odcinek Serce Zimy. Jest to niesamowita sprawa. Ja nawet nie przypuszczałem, że takie coś może być, ale że dowiedziałem się dzięki temu podcastowi, że coś takiego jest. Czyli 18.12 Serce Zimy. Jest to gra audio. Gra dla osób niewidomych lub słabowidzących, w której jest na ekranie są tylko same napisy, a wszystko słyszysz w słuchawkach, co masz robić. Jest to wspaniały projekt, pionierski projekt pod patronatem niesamowicie znanej w świecie polskim ludzi, firmie Orange. I nawet nie przypuszczałem, ludzie byli zaskoczeni. Rozmowa z autorami tej gry i dywagacje na ten temat i zapowiedź, że będą kolejne. Bardzo się cieszę, bardzo fajnie się tego słuchało i takiej bardzo miłej atmosferce, w atmosferze, no i nasi górą, rzekłbym. Tak, czyli znowu tam Michał Dziwisz i Tomasz Tworek Wyszukuję coś ciekawego w Tyflo Podcaście już drugi raz w tym tygodniu. Napisy końcowe to kolejny podcast, który ukazał się 8 listopada. Spokojny i Śmietana, dwójka prowadzących. Premiera Napisy końcowe 34, Niebezpieczna metoda z 2011 roku. Tak, właśnie. I premiera z tego względu, że teraz ten film właśnie wszedł na ekrany kin. Jest to opowieść Freuda i jego ucznia Junga, czy Younga, nie wiem, jak to się z niemiecka czyta, ty byś mi powiedział na pewno. W każdym bądź razie jest to film historyczny. A wiadomo, że Freud to był takim pionierem, jeżeli chodzi o sprawy sprawy kozetki, siedzenia na niej i słuchania tego, co człowiekowi w duszy gra albo co ma na sercu i dlaczego wszystko kojarzy się niektórym ludziom z seksem, pokrótce powiem. O tak. For No Reason to następny odcinek warty omówienia. Numerek 01 UNFA, czyli Tobiasz Karoń. I po związku z tym, że podcast trwa tylko 15 sekund, ja krótko powiem, zapraszam do wysłuchania i czekamy na kolejne, bo jest to forpoczta tego, co się będzie działo. Teoria chaosu na żywo. Claude Monet, kolejny raz u nas. Audycja 28 października. Laboratoria Diabła z gościem, którym jest Krawiec. Na tą teorię proszę zwrócić uwagę i żeby nie każdy jej słuchał, ponieważ są tam podawane drastyczne sceny, opisy drastycznych scen, męczenia ludzi, to co działo się na przykład w czasie II wojny światowej, eksperymenty niemieckich oprawców na ludziach, czyli na przykład ja nie mogę tego powiedzieć. A dobra, powiem, ale powiem tylko jeden, który był najłagodniejszy z tych. Jest tam Lebensdorn, selekcjonowanie super ludzkiej rasy, najlepszych egzemplarzy, jednostka 731. Powiem tylko jeden taki drastyczny, jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to na 30 sekund niech wyłączy mikrofon, słuchawki. Nie mów, niech sobie ten, już wystarczająco zachęciłeś do tego, że wszyscy sięgną po ten odcinek. No i ja też dodam, że właśnie ten odcinek jest bardzo dobry, warto go wysłuchać. Mroczna strona Kurnika z 8 listopada. No i kto jak zwykle? Andrzej Famielec. Odcinek 14. Kogut, męska rzecz. Tak nosi, taki tytuł nosi ten odcinek. Nie przypuszczałem, że kogut może być symbolem tylu rzeczy różnych, dziwnych. Herbem, emblematem, znakiem rozpoznawczym i też nie wiedziałem o tym, co się robi z kogucich jajek, czy kogucich klejnotów. Później mamy odwyk, nadal jesteśmy w dniu 8 listopada. Martin Lechowicz nadał odcinek zatytułowany O waleniu. Tak, właśnie. I dzięki temu odcinkowi możecie się dowiedzieć, kto to był Jona, co się z nim działo i pod jakim pretekstem został wyrzucony ze statku. Bardzo fajny opis, a jeszcze fajny opis tej historii i jeszcze zbulwersowanie Martina Lechowicza nad jakimś oszołomem, który trąbi, że ludzie inteligentni nie powinni wierzyć w Boga, w Biblię, bo to jest zbiór nonsensów. Jak się nazywał ten autor? On już chyba dzisiaj był, nie? Chyba. Sfamiel. Andrzej Famielec tym razem. Dobra, radio nauka... Kogut domowy numer 18. Nauka mówienia. I w tym momencie Andrzej robi wspominki, wraca do tego czasu, kiedy zaczynał nagrywać, dlaczego zaczął nagrywać, dlaczego postanowił zostać podcasterem, jak i na temat czytania książek. Jak to jest ważne? No to chyba każdy wie. Tak, odcinek dobry dla rodziców chyba, co? Tak. Subiektywny podcast sportowny, dawno nie było o nich nic słychać. 142, norymberskie szachy i bułgarski łącznik, Marcin, Michał, Przemek i Ernest. Nie wiem, kto z nich był na spotkaniu i kto nagrywał. A oni wszyscy byli razem. Dwóch się spierało, kto jest gospodarzem, kto jest gościem. Mieli problemy techniczne z routerem. A ty to coś na ten temat wiesz? Generalnie bym chciał powiedzieć, że nietypowo panowie zaczęli od tenisa białego sportu, czyli tenisa ziemnego, przez piłkę nożną i kończąc na piłce koszykowej. No i meandrach związanych z życiem sportowym, ale słychać, że to jest troszeczkę starszy odcinek, on jest z jakimś opóźnieniem został podany. W każdym bądź razie jeden, dodam tylko mały szczególik, jeden z bohaterów tego podcastu chwali się tym, że ma zdjęcie z jednym z czołowych graczy złotej jedenastki pana Górskiego. Także 9 listopada ukazał się podcast pewnego podcastera, którego nazwiska nie powiem, Replintarium, a nie, no muszę powiedzieć, bo w tym momencie nie ma nawiązania do innych produkcji tego pana, a więc Andrzej Famielec z podcastu Replintarium wypuścił odcinek o numerku 5, a tytule Gloger. To jest fajny podcast historyczny, który mówi o historii Polski. Ja powiem szczerze, akurat tym tematem się nie interesowałem, ale dzięki temu podcastowi mogłem się dowiedzieć, kto to był Zygmunt Gloger. Mogłem się dowiedzieć, że żył w mezaliansie, a w tamtych czasach, bo to jest w sumie 2 wieki temu to się zaczęła ta historia jego życia, jego ojca, jego brata, w bardzo przyjemny sposób przedstawiona. Bardzo gorąco polecam ten podcast dla kogoś, kto myśli, że na koniec XVIII wieku, na początku XIX wieku historia Polski jest nudna. Bardzo gorąco zapraszam. A 10 już listopada ukazała się Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych, odcinek 32, z czym się je PKP. I w tym odcinku dawno niesłyszany Pepe zarzuca nam parę śmiesznych, interesujących i niebezpiecznych historyjek związanych z PKP. Jak się w pewnym momencie okazało, musiał dopłacać do biletu. I dlaczego? Rewizor okazał się nieprzejednany. Dowiecie się właśnie z tego podcastu wspominkowego o potyczkach z PKP. Tak, i nadawcą jest Paweł Pepe Prokopowicz, który ostatnio ma zwyżkę formy taką dosyć mocną i wszystko, co wypuszcza, to jest, kurde, bardzo dobre. To moja subiektywna taka moja ocena. Hip-hop to jest kolejny podcast spod pióra, że tak powiem, Pichonta. Albo chociaż mikrofonu. W tym słucham? Albo mikrofonu. W tym przypadku Pichont nie jest sam, bo jest z nim więcej osób, tak? Rydzu, Raba. Kto słucha rapu? To tytuł odcinka. Kto słucha? Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że już jestem stary. Okazuje się, że 30-paroletni facet, który słucha rapu, to jest podstarzały rapowiec. I tutaj Pichont broni się, bo zdradza nam, że za miesiąc będzie miał 40 urodziny i protestuje przed tym, żeby uważać go za staruszka, bo wcale się stary nie czuje, więc... Wesołe jest życie, staruszka. Tak. 40 lat minęło, to piękny wiek. Dobra. Nadgryzieni, rozmowy o Apple, Mordin, 59 odcinek, 1800 czego? Minut? Pesos kolumbijskich. Taki jest tytuł. No i ja nie wiem właśnie, czy oni tam nie przeskakują w tym odcinku już na stałe, na jakiś dziwny format swoich plików audio. Nie, jeszcze się to nie zakończyło i wszystkich, którzy lubią podcast Nadgryzieni, gorąco zapraszam do mailowania, do molestowania ich na Facebooku, Twitterze, czy gdzie tamkolwiek jesteście zarejestrowani, aby im usmysłowić, że pomimo format AAC jest lepszy, ponieważ można dołączać, i to jest prawda, niezaprzeczalna, ponieważ można dołączać obrazki, zdjęcia i dzielić go na mniejsze epizody, ale większość osób, które ja znam, podcastów słuchają w swoich odtwarzaczach MP3 lub tudzież telefonach komórkowych, a te telefony komórkowe, tak jak w moim przypadku, ten telefon komórkowy siedzi w kieszeni lub w kejsie skórzanym i ja, słuchając tego podcastu, robię inne rzeczy. I czy te obrazki przelatują, czy nie, to mnie zwisa i powiewa. Liczy się treść, która wpada do moich uszu od nich. A w tym odcinku panowie między innymi po raz drugi, druga zapowiedź, po raz mówią o tym, o premierze iPhone'a 4S i o tym, że jest lepszy od piątki i mają gościa, który pojechał do Londynu na prezentację iOS 5, to chciałem powiedzieć, i ten pan był zaskoczony takim przyjęciem. Pan ma na imię Marcin i chciałby, jego marzeniem jest, żeby w przyszłym roku pojechać na WWDC. I to tyle z mojej strony. Oby się marzenie spełniło, a my zbliżamy się do północy, a po północy nadaje Andrzej Famielec. To nazwisko dzisiaj już kilka razy padało, albo kilkanaście, albo kilkaset. I ja nie wiem, czy trzeba będzie coś w tym związku zrobić. Andrzej Famielec tym razem robi rzecz niesamowitą. Zazwyczaj chodzi się do kościoła, aby wysłuchać kazania, a tym razem jest kazanie dla księdza. Taki jest tytuł odcinka. Tak, i właśnie, to jest fajna sprawa, to jest fajna zabawa. Andrzej nas tutaj zaprasza do tego, żebyśmy każdy z nas spróbował, ile razy wyjdzie z kościoła i pomyśli sobie, ale ten ksiądz na kazaniu truł, niech spróbuje sam powiedzieć kazanie do księdza, na jakikolwiek temat. Okazuje się, że nawet dla Andrzeja po teologii nie jest to proste zadanie. Zapraszamy serdecznie. Przypominam, że jesteśmy w dniu 10 listopada, a tego dnia ukazał się znowu co? Tyflo Podcast Fostex FR2LE. Tomek Dilecki opowiada nam o małej skrzyneczce, która jest rejestratorem dźwięku. Chwali się producent tej skrzyneczki, że ona rejestrowała dźwięki na jakiejś stacji kosmicznej, ale skrzyneczka jest bardzo droga. I w sumie tego mi zabrakło. Właśnie w tym podcastie Tomek nie odniósł się w porównaniu do innych rejestratorów dźwięku i nie wiem, czy warto prawie 3000 zł wydawać, żeby posiąść taki rejestrator. Designowo właśnie ładnie wygląda. Podobny jest to z takich starych, reporterskich, szpulowych magnetofonów nagrywających, ale tak... Nie do końca. Myślę, że za mniejsze pieniądze można nabyć coś lepszego. Michał Dybowski i Sem Kokoroza to autorzy podcastu Tydzień w fotografii. Tym razem 33 tydzień w fotografii i ich podcast się właśnie ukazał. Tak. I w tym podcaście tradycyjnie panowie w bardzo przyzwoity sposób, przyjemny, spierają się, mimo że parę razy już wcześniej, gdy zaczynałem interesować się fotografią, słyszałem o strasznych wojnach pomiędzy kanonowcami, nikonowcami i innymi wcami. Tutaj, pomimo że panowie prezentują, czy są posiadaczami różnych marek aparatów fotograficznych, lustrzanek, takich wysokich, wysokiej klasy, bardzo drogich, potrafią w jasny sposób, przyjazny opowiadać o tym. Tradycyjnie znowu jest odwołanie do szklarni, kto jaką szklarnię ma, o tym, że jedna firma wypuściła aparat fotograficzny, który jest upadkowo odporny, ale jest bardzo drogi. I co? I tyle. No i o nowym Sony i paru takich kompaktowych aparatach fotograficznych. Ja myślę, że o fotografii to może troszeczkę więcej Robert powiedzieć. No, znaczy troszeczkę można by powiedzieć, ale to nie jest podcast na ten temat. W każdym razie na pewno przed świętami, jak co roku, ukaże się masa nowych modeli i producenci będą próbowali nas zwabić, abyśmy dokonali zakupu jakiegoś to rewelacyjnego, super, hiper produktu. My natomiast omawiamy tutaj podcasty. Paweł Tkaczuk, Marek Jankowski to są autorzy podcastu Mała Wielka Firma i opowiadają nam o byciu freelancerem. I rozwiązują konkurs, na promo i wyjaśniają, co to jest dżingiel i wyjaśniają, kto to jest freelancer. Ja w swoim życiu pierwszy raz usłyszałem wyraz freelancer, gdy spotkałem Filipa Dawidzińskiego na żywca. A on mi powiedział, że on jest teraz freelancerem. I tu jest, dzięki temu podcastowi możecie się dowiedzieć, kto to jest freelancer i że są ludzie, którzy uważają, że są bardzo wartościowi i potrafią zwolnić się ze stałego etatu po to, żeby wykonywać jakąś inną pracę dla kogoś innego. I to wszystko. I ten, który się zwolnił z etatu, jest Marcin Kosadowski, a więc gość wielkiej, małej firmy. Radio SK to już jest podcast, który ukazał się 11 listopada, 32 numerek, komiks Mroczna Wieża, Hubert Spandowski, zwany też Mando. Bardzo fajnie, super. Dzięki temu podcastowi możecie się dowiedzieć, że Mando jest szczęściarzem. A czy szczęściarzem jest Robert Kessling, to się dowiemy za chwileczkę. Dlaczego jest szczęściarzem Mando? Hubert. Hubert jest szczęściarzem dlatego, że żona potrafiła przełknąć jego, znając jego konik czy świr na temat Stephena Kinga i wszystkich rzeczy z tym związanych. Mando zakupił, cieszy się, bał się nawet, czy odcinek się ukaże, czy może przyszły odcinek się ukaże. Cieszy się nową dostawą, serią komiksu autorstwa właśnie Stephena Kinga. I opowiada też o takiej innej pani, która też pisze tam i o paru innych konkursach. I w sumie, no tak, powiem szczerze, że każdy odcinek Radio SK jest troszeczkę podobny, ale ja tak cieplej na to spojrzałem, jak on tam wspomniał właśnie o członkach swojej rodziny, że są wyrozumiali na to jego hobby. Serdecznie gratuluję, panie Mando. Tak, a to SK to jest Stephen King. Siódme niebo, znaczy jestem ciekaw w ogóle, co ty miałeś na myśli, czy ja jestem szczęśliwy, czy, że to się okaże. No? Miałem na myśli to, że ostatnio żona, ja też właśnie chciałem przy okazji przeprosić Wiolę, bo tak powiedziałem, żeby nie oglądała tego, gdy zadzwoniłeś do podcastofonu live, żeby nie oglądała tego X-Factory, ale tak sobie pomyślałem, no dlaczego, no jak ktoś ma jakąś taką rozrywkę, na szczęście to jest, dzisiaj będzie ostatni odcinek i już będziesz miał święty spokój z tym X-Factory, dopóki BBC czegoś nowego nie wymyśli. Jak lubi, niech sobie to obejrzy. No, a... to cię zaskoczę, ja też lubię. No i... Dobra. Siódme niebo, to jest kolejny podcast, 11 listopada, Demony współczesności. To jest takie połączenie literacko-poetyckiego spotkania. Młodzi ludzie wypowiadają coś, na przykład mówią ja, mnie, dla mnie i później jest wyjaśnienie, jak człowiek zapatrzony w siebie krzywdzi innych i nie widzi tego, co się dzieje wokół niego. I tak poszczególne różne zjawiska czy postępowania ludzkie są omawiane właśnie w tym podcaście. No, wydaje mi się, że to jest choroba już różnych nawet narodów. To jest choroba chyba z naszego współczesnego świata. Ludzie myślą tylko i wyłącznie o sobie, a nie o innych. I liczy się moje jestestwo, tak w cudzysłowie oczywiście. Najmojsza racja. O. Dobrze, to co? Przechodzimy do jakichś spraw około podcasterskich i ja może zacznę od tego, co powiedziałem na początku, że szykują się pewne zmiany. Do tych zmian będziemy potrzebowali waszych głosów tak naprawdę i waszej oceny i te zmiany, generalnie ja w tym momencie chcę tylko zasygnalizować, że coś szykujemy i to na przestrzeni kilku najbliższych tygodni będzie się działo, będziemy o tym na bieżąco mówili. A dlaczego dzisiaj mówię? Dlatego, żebyście słuchali i żebyście sięgnęli po kolejne odcinki podcastofonów, abyśmy później mogli wejść w interakcję, abyście mogli powiedzieć, co sądzicie na różne nasze pomysły, na to, co chcemy zrobić i żebyśmy wspólnie jak najlepiej to wszystko poprowadzili, bo w końcu podcastofon jest głównie dla słuchaczy. Wiadomo, że wszystkich zadowolić się nie da i zawsze będą głosy negatywne, ale mam nadzieję, że wśród tych około 120 stałych słuchaczy, jakich ma podcastofon, takich prawdziwych stałych słuchaczy, może w końcu odezwą się głosy ludzi, którzy nigdy nie odważyli się oddać komentarza. Także zachęcamy. Tak, i ja tutaj bardzo poproszę, ponieważ są sygnały, że za bardzo nasza strona I tutaj wrzucę kamyczek do ogródka właśnie redakcji reprezentowanej przez stronę techniczną podcastofonu, że na naszej stronie niektórzy skarżą się, że nie mogą, klikają właśnie na tego kciuka, na tego joysticka, klikają i nic się nie dzieje. I może tutaj przy okazji, w związku z tym, że nam tak szybko poszedł ten... To poczekaj, ja tylko sprostuję. Chodzi tobie teraz o katalogpodcastów.pl. Tak. Tak, no bo my nadajemy tak. Podcastofon, który jest na innej domenie, jest jako podcastofon.pl, a Jacek teraz mówi o stronie katalogpodcastów.pl. No i tak, no i przerwałem tobie, więc klikają na... Znaczy, generalnie chciałem powiedzieć o tym, o takim zjawisku. Jeżeli ktoś nie ma czasu lub nie ma ochoty, to najszybciej i najlepiej i najprościej jest, żeby się zarejestrował na tej stronie właśnie katalogpodcastów.pl i później jednym kliknięciem myszki, najeżdżając na joystick do góry, joystick na dół, czyli ta ucięta rączka z kciukiem do góry albo na dół, daje, czy mu się to podobało, czy mu się to nie podobało. I to tylko tyle. Ale żeby to zrobić i żeby to później było łatwo, należy się zarejestrować. A o tym, jak to się robi, powie nam Robert. No tutaj za wiele do powiedzenia nie mam, bo jest to uproszczone na tyle, na ile można, ale faktycznie no, wprowadziliśmy jakiś czas temu rejestrację z tego względu, że będziemy te głosy wykorzystywać do topów miesiąca, a topami miesiąca będą te odcinki, bo to już nie jest głosowanie na podcasty, czyli tak ogólnie podcasty, tylko to będzie głosowanie na poszczególne odcinki i to właściwie głosowanie już się rozpoczęło. A pod koniec każdego miesiąca, czy też na początku następnego miesiąca w audycji live te głosy będą podsumowywane i będziemy wybierali, będziemy prezentowali te odcinki z największą liczbą głosów jako najbardziej polecane przez słuchaczy dla innych. To jest taka zabawa no właśnie w to, żeby wyłonić tych takich najlepszych, więc być może to jest też motywujące dla autorów, a dla słuchaczy może być właśnie zachętą, szczególnie dla tych nowych, którzy wejdą, żeby zaczynali od tych odcinków, które będą polecane największą liczbą głosów. Natomiast, żeby nie było jakiegoś hejterowania, które się zdarzało w przeszłości, wprowadziliśmy... każdy rozumie, Jacek, co to jest hejterowanie. Znaczy było tak, że pojedyncze osoby klikały wiele razy na ten bezkarnie, robiły sobie zabawę z czegoś, co my chcemy praktycznie wykorzystać. No i w związku z tym wprowadziliśmy rejestrację, tak żeby troszeczkę ukrócić osobom niepoważnym zabawę, bo uważamy, że robimy poważną rzecz, to jest nas wszystkich pasja, to i chcemy z tego wyciągać jakieś dodatkowe atrakcje, dodatkowe jakieś możliwości, a nie tylko skupiać się na suchych jakichś informacjach, tylko robić coś jeszcze więcej, a mamy więcej jeszcze pomysłów. No dobra, konkrety. Konkrety, no konkrety są takie, że wchodząc na stronę katalogpodcastów.pl pojawi nam się pierwsza strona i po prawej stronie u góry, tak nie całkiem u góry, ale po prawej stronie u góry znajdujemy coś, co się nazywa Głosuj na top miesiąca i tam możemy kliknąć na Zaloguj się bądź Zarejestruj się. No i jak klikniemy na Zarejestruj się, to pojawi nam się formularz rejestracyjny, gdzie podajemy nazwę użytkownika, e-mail, przepisujemy kod z obrazka, to jest takie jedno z zabezpieczeń, później podajemy wynik matematyczny, to jest drugie zabezpieczenie, czytamy regulamin prościutki, zgadzamy się na ten regulamin, jeżeli chcemy się zarejestrować i klikamy na Zarejestruj się. Wówczas zostanie przesłane na nasze konto, czyli osoby, która się rejestruje, zostanie przesłane hasło, ale wciąż jeszcze konto nie będzie aktywne, tylko że trzymajmy to hasło. Dopiero jak zostanie to konto aktywowane przez administratora, czyli na przykład przeze mnie, to wówczas już będzie można sobie wejść i zamiast kliknąć na zarejestruj się, klika się na zaloguj, podajemy to hasło i automatycznie wtedy możemy sobie dokonywać tych głosowań. Hasło można dowolnie zmienić po pierwszym zalogowaniu, także to nie musi być zestaw takich przypadkowych cyferek, literek, tylko możemy sobie wprowadzić własne hasło, aby je zapamiętać. Jest to o tyle fajnie zrobione, że po rejestracji sam proces logowania już jest procesem autoprzeładowującym stronę, czyli jak wprowadzimy hasło i znaczy swój login i hasło, to i tak zostaniemy przelogowani na pierwszą stronę i nie musimy tam nic więcej kombinować. Więc jest to, tak mi się wydaje, jest to uproszczone maksymalnie, jak tylko można, ale z zachowaniem pewnych środków bezpieczeństwa. No i bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do tego, aby się zarejestrować, bo tą rejestrację robi się raz. A wiadomo, gusty każdy ma zupełnie inne, więc im więcej osób się zarejestruje, im więcej będziemy mieli głosujących osób, tym bardziej adekwatne te głosy będą do tego, co faktycznie ludzie lubią. Co w momencie, gdy ktoś zapomni swojego hasła? Wtedy można odzyskać hasło. To już automatycznie się dzieje. Aha, czyli wchodzi już na stronę, nie pamiętam hasła i wtedy ponownie zostaje do Ciebie wysłane jakieś wygenerowane hasło i Ty się zalogujesz i wtedy sobie możesz już później zmienić na hasło dowolne przez Ciebie wybrane, takie, które zapamiętasz i nie będziesz miał problemu z tym. Ja jeszcze ze swojej strony dodam, że dzięki temu w ten sposób nam pomagacie, dzięki temu, że zarejestrujecie się i będziecie klikać na te łapki czy te joysticki, to my będziemy wiedzieć, które podcasty są dobre, które nie, waszym zdaniem. Ponieważ tutaj akurat prowadzący mają ten przywilej, prowadzący stacje kontroli polskich podcastów mają ten przywilej, że oni dają typy tygodnia, natomiast nasi słuchacze mają ten znowu przywilej, że mogą dawać typy miesiąca. Topy miesiąca i tutaj my już nie możemy w to ingerować, także to jest dla Was, możecie dla Was sprawdzenie Waszych, jak się mają Wasi faworyci. Tak, jeszcze przy okazji spraw około podcastowych i tutaj przy podcastofonie pozostając. Jeżeli są osoby, które słuchają regularnie dużej ilości podcastów i chciałyby być prowadzącymi, to prosimy się do nas zgłaszać. Ale od razu mówię, chodzi o osoby, które naprawdę mogą poświęcić czas na słuchanie podcastów i nie raz na jakiś czas, tylko mogłyby to robić regularnie, bo jednak proces wdrożenia w to, co robimy, wymaga systematyczności jakiejś tam. Nie ma. Ja jestem tego przykładem. Tak, Jacek cały czas jest tutaj uczony jeszcze. Nie ma czegoś takiego jak obowiązek. Nikt nie ma narzuconego terminu, tylko każdy sam sobie zgłasza, kiedy będzie mu wygodnie nadawać. Jeżeli z kimś, to też często bywa tak, że my sami się zgłaszamy, że możemy poprowadzić w dwójkę, możemy zapraszać sobie gości i tak dalej. Także jest to sprawa dosyć mocno otwarta. Natomiast poszukujemy teraz prowadzących, którzy właśnie taką wiedzę posiadają i chcieliby spróbować sił w prowadzeniu podcastofonu. No to z mojej strony chyba wszystko. A ze swojej strony ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś obawia się, że może nie podołałby, nie ma problemu zgłosić się mailowo, adres poda zaraz Robert, zgłosić się, że jest się gotowym, że chce się spróbować i wtedy dołączyć do któregoś z redaktorów i poprowadzić jakiś przegląd. I to było z takich przyjemnych rzeczy, a z nieprzyjemnych czy z zawiedzionych ja bym powiedział jeszcze coś takiego, że jeżeli oczekiwaliście, czy oczekiwaliśmy na podcast bez nazwy, to niestety zawiedliśmy się, bo nie było tego podcastu w tym tygodniu. Jeżeli czekaliście na podcast Ruszaj się Bruno, to zawiedliście się, zawiedliśmy się, bo nie było tego podcastu w tym tygodniu. I nawet subiektywnie o kulturce też nie było. I ja myślę, że nie powinni nas osierocać autorzy tych podcastów. Ja w tej chwili podałem te trzy podcasty na rybkę. To się tyczy wszystkich podcastów. Tyczy się Próby Mikrofonu, tyczy się Five O'Clocka, tyczy się 1966 i wszystkich poszczególnych. Panowie i panie, nie opuszczajcie nas. No, zawalmy podcastofon stacji kontroli podcastów, zawalmy podcastami. Zróbmy jeden podcast na miesiąc, a nie będzie źle wcale. No, ja z mojej strony to może powiem, róbmy wartościowe podcasty, także raczej rzadziej, ale dobrze. Z tym, żeby nie odpuszczać sobie całkiem. Jeszcze dodałbym do tej grupy osób mało nagrywających papę, który wiem, że ma ciśnienie na nagranie kolejnego swojego odcinka. Tak, Robert, tak, dobrze, Robert. Tylko ja bym chciał powiedzieć o takiej jednej rzeczy, tak jak było na przykład w twoim przypadku. Miałeś długą przerwę i puściłeś coś krótkiego, na zasadzie takiej, na rozkręcenie, prawda? Nawet jak kolarze, jak startują na wyścigu pokoju, to też zaczynają od wolnego kręcenia. To się rozpędza ta lokomotywa, prawda? No tak, to mogę powiedzieć. Jeżeli się robi bardzo długą przerwę, to później ciężko jest wystartować. Tak jest i to nie tylko ja tak mam, bo i wielu innych podcasterów boryka się z tym samym problemem, ale jakaś tam systematyczność jest fajna, natomiast na siłę też nie ma czego robić. Mi się wydaje, że jesienny, wiesz, krajobraz za oknem i to takie przygnębienie, różne, wiesz, problemy, różne sprawy, brak czasu bardzo często, to co się dzieje i tam i polityka nawet i no i różne rzeczy, to wszystko wpływa na nas i to odzwierciedla się także w jakimś tam mniejszym publikowaniu naszych odcinków. No dobra, ale to są moje jakieś dywagacje, które niekoniecznie tutaj muszą wszyscy wysłuchać. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za uwagę. To był 45. odcinek podcastofonu. I z tej strony żegna się Robert Kessling, a z moim rozmówcą był Jacek Kuchnisz z Newport Pagnell Country Historic Town. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia następną razą. Cześć. Robert ciebie produkuje, czy nie? Pana na G, zabrzmiało fajnie. Dobrze, tak powiem słuchaczom tyle, że połączyliśmy się przez Skype'a, dlatego jest inna jakość dźwięku teraz. Mamy też na antenie słynnego barmana, jedyny najsłynniejszy barman, który serwuje dzisiaj akurat białe wino. Idzie begluchy? I właśnie panowie Jacek i barman uzgodnili typy tygodnia, a ja się tutaj przysłuchuję tej zażartej dyskusji. Niektóre rzeczy zostały wycięte. No i całe szczęście. Dobra, panowie, to ten. Jacek, co tam z tymi typami tygodnia? Dogrywamy końcówkę, nagrywanie włączone. Raz, dwa, trzy. Witamy serdecznie i bardzo przepraszam, małe niedopatrzenie, które mi się zdarza po raz drugi, bo jak nagrywałem na początku tego roku, również zapomniałem dograć typy tygodnia. I o ile w zeszłym tygodniu ze stajni Pichonta dwa miejsca na pudle zajęły jego podcasty, znaczy jego, w sensie z jego stajni, o tyle w tym tygodniu po raz pierwszy w historii stacji kontroli polskich podcastów niezaprzeczalnym liderem stał się Andrzej Famielec, zajmując trzy pierwsze miejsca swoimi produkcjami. Za odwagę, za ciekawe, merytoryczne przedstawienie różnych tematów, różnych problemów i za szczerość otrzymują podcasty nominacje. Podcast Ciemna Strona Kurnika o kogucie. Podcast numer 2. Poproszę o podpowiedź. Ja was słucham. Paweł? Mów. Paweł. Mów. Podpowiedź numer 2. Podcast Andrzeja Famielca po północy. Kazanie dla księdza. I miejsce numer 3. Również podcast Andrzeja Famielca. Reprintarium. Za opowieść o znanym historyku pod tytułem... Tytuł jego jest... Nie, no to trzeba wyciąć. W tytule jest jego, no. Reprintarium, ostatni odcinek. Reprintarium tak jest rzadko. Za ciekawy sposób przedstawienia historii tego pana na G. I to by było już na tyle. Może w takim razie, Paweł, przywitaj się i pożegnaj od razu ze słuchaczami. Ale jeszcze zanim Paweł coś powie, to ja przypomnę. To jest Replintarium, Andrzej Famielec. Odcinek numer 5, Gloger. Nazywał się ten pan. No, a teraz Paweł. A ja z mojej strony powiem tylko dobry wieczór. Słuchacie podcastofonu, stacji kontroli podcastów. I dobranoc. Mówił do was wasz barman. Dobra, i to już naprawdę dzisiaj wszystko. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień oczywiście. Ciao. Hejka. Powiedzieć, słab nagrywaje, puść to w internet, to się nadaje. Każdy dziś może nagrywać podcast, każdy zadaniu takiemu sprosta. Taki duży, taki mały może podcast mieć, taki gruby, taki góry może podcast mieć, taki jaj, taki ty może podcast mieć, taki jaj, taki ty może podcast mieć. Jeśli nic nie masz do powiedzenia, słuchaj podcasty i nie bądź leniem. Pisz komentarze pod odcinkami, autorzy bardzo wdzięczni są za nie. Taki duży, taki mały może podcast mieć, taki gruby, taki góry może podcast mieć, taki ja i taki ty może podcast mieć, taki ja i taki ty może podcast mieć. Gdzie można dzisiaj usłyszeć podcast? Podcast na fonie, dużo ich spotkasz. A jeśli pragniesz znaleźć kogoś, to musisz zajrzeć do katalogu. Taki duży, taki mały może podcast mieć. Taki nowy, taki duży może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Taki ja i taki ty może podcast mieć. Podcastofon 420, 5 o'clock, 7 niebo, amplitudy, chwil, aerolinownia, audycja trzecia, okol, bez 180, barkarole, bez kitu, bez nazwy, brak sygnału, kafe makabra, celuloid, cieni przyszłości, credendo, litos, czas na kwas, 6, 19, 66, deszcz, diagokracja, litera, widorowi, barka, druga strona, medal, dual, shop, dyktafon, dyktafon, grafika, dźwięk oszczelny, echa rynku, energia, tak nie wnika jądrowa, rekwelia, środka, satasna, wybra, filmowy. Gitarowy głos, sambufon, humor, herbata, utopieńcy, historia mojej emigracji, kochany, chodyni, kukafon, indywidualny, jęcza, pani mężczyzn, jaskina, głupoty, kapok, kanta, karburator, kazania, księdza, piętra, konsolidacja, kontestacja, lekcje z wiki, living, walkie-talkie, osiowisko Lubika, making banana, sekretyczna, mała, wielka firma, morzeski, podkasem UDM, mroczna strona, kurtyka, na 100%, nasza agenda, wagę, na wesoło, marynarza, na ziemi, nauka, głosu pierwszego wieku, miał pokoń, mów nikomu, o filmie, o piwie, o mordę, o zimie, od okiem chrześcijanina, papa, kafe, paranormalny, rececie, podcast, pełna pomaga, pierwszy podcast, klaski, na czarania, podnośnik, swoim świecie, z polskim wizerunkiem, pani profesor, podcast mieć, może podcast mieć.